Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz En'am suresi 82. ayeti kerimesinden başlayacak. Bir önceki dersimizde İbrahim Aleyhisselam'ın yaşadığı dönemdeki insanların tapına geldikleri put çeşitlerinden yıldızlar, ay, güneş ve benzeri şeyleri, bunlar ilah olabilir mi, Rab olabilir mi diye onları diline dolamak suretiyle onların yok olucu, fani olucu, kaybolucu, bir başkasının idaresinde olan şeyler olduğunu söylemek suretiyle insanları o şekilde putlara, putlaştırılan şeylere tapmanın uygun olmayacağını belirtmiş olduğunu bildirmiştik önceki derslerimizde. Bugünkü dersimiz ise 82. ayet-i kerimeden başlıyor. Rabbimiz buyuruyor ki: "Ellezine amenu ve lem yelbisu imanuhum bi zulmin ulaike lehumul emn ve hum muhtedun." 82. ayet-i kerime böyle buyuruyor. İman edip imanlarını varlık sebebine aykırı davranmak suretiyle zulmederek karartmayanlar işte onlardır güven içinde olacak olan ve doğru yola ulaşmış olanlar. Doğru yolda olacak isek, doğru yolda olduğumuz iddiasında isek, imanımızı küfürle, nifakla, değişik şeylerle batırmamalıyız. İman nurumuzu küfür karanlıklarıyla, şirk karanlıklarıyla, nifak karanlıklarıyla karartmamalıyız. İman ettim diyorsak imanımız gözükmeli ama kimilerini küfür, kimilerini şirk, kimilerini nifak karartmış. İmanın hiç ışığı dahi görünmüyor. Gerçekten iman eden kimse imanını bu tip şeylerle karartmamış ise o güvendedir, o emniyettedir ve o doğru yolu bulmuş kimselerdendir. Bir önceki dersimizde beyan ettiğimiz İbrahim Aleyhisselam'ın toplumuna, devletine, babasına karşı meydan okuması, put olarak taptığımız bu şeyler, Rab olarak kabul ettiğiniz bu şeyler asla Rab olamazlar demek suretiyle onları onlara bu şekilde anlatması ve aktarması hadisesi, işte 83. ayet-i kerimesiyle Rabbimiz bize bildiriyor. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا اَتَيْنَاهَا اِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ اِنَّ رَبَّكَ حَك۪يمٌ عَل۪يمٌ. İşte bunlar toplumuna karşı anlatılıp kullanılmak üzere İbrahim'e verdiğimiz gerçekleri ortaya koyan delillerimizdendir. Evet, toplumuna karşı anlatıp kullanmak üzere İbrahim'e bizim bildirdiğimiz gerçeklerdir. Gerçeği ortaya koyan delillerimizdendir. Çünkü dilediğimiz kimseyi derecelerle yükseltiriz. Şüphe yok ki Rabbim her şeyi bilen ve yaptığı her şeyi yerli yerince yapandır. Rabbimiz İbrahim Aleyhisselam'a öyle vahiy buyurdu. Öyle vahiyle bildirdi. O da o bildirilen şeyleri toplumuna meydan okumak suretiyle anlattı, aktardı, duyurdu. Bütün bunlar İbrahim Aleyhisselam'a Allah tarafından öğretilen şeylerdi. İşte onu da bu ayet-i kerimeyle bellemiş oluyoruz. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا اَتَيْنَاهَا اِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءَ اِنَّ رَبَّكَ حَك۪يمٌ عَل۪يمٌ. Evet, böylece Rabbin her şeyi bilen ve her şeyi yerli yerince yapandır. 84. ayet. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Evet, 84. ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ki biz o İbrahim'e İshak'ı ve Yakub'u bağışladık. Yani İbrahim'in neslinden ve soyundan İshak ve Yakub da geldi. Ve her birini daha önce Nuh'a ilettiğimiz gibi doğru yola ilettik. O peygamberlerin hepsi doğru yoldaydılar. Allah tarafından doğru yola iletilen kimselerdi onlar. Onun da neslinden Davud'a, Süleyman'a, Eyyub'a, Yusuf'a, Musa'ya, Harun'a peygamberlik bağışladık. İşte iyilik yapanları biz böylece ödüllendiririz. Evet, bu sayfa içerisinde çok peygamber ismi geçiyor. Rabbimiz pek çok peygamberi kendisi bizzat vahiy ile görevlendirip elçi olarak gönderdiğini bildirmiş oluyor bize de. İşte burada Rabbimizin bize bildirdiği peygamberler. İbrahim Aleyhisselam'dan zaten bahsedilmişti bir önceki dersimizde de, bu okuduğumuz ayet-i kerime içerisinde de. Hemen akabinde de Rabbimiz İshak'ı, Yakub'u da biz İbrahim'in neslinden türettik demek suretiyle onları da bildirdi bize. Nuh'u da ve Nuh'tan sonraki toplumlar içerisinde Davud'u ve Süleyman'ı da peygamber ve elçi olarak gönderdiğini, Eyüp, Yusuf, Musa ve Harun da gönderdiğimiz elçilerdendi demek suretiyle onların da peygamber olduklarını bize bildirmiş oldu. Devam ediyor. Ve Zekeriya ve Yahya ve İsa ve İlyas küllüm mine salihim. Ayrıca Zekeriya peygamber de, Yahya peygamber de, İsa peygamber de, İlyas da bizim gönderdiğimiz salih kimselerdendir, peygamberlerdendir diye Rabbimiz onların da bize isimlerini sayıveriyor. Devam ediyor. Ve İsmail ve Yesa ve Yunus ve Lut'a ve kullen faddalna alel alemin. İsmail'e, El-Yesa'ya, Yunus'a ve Lut'a da. Evet. Biz onlara da peygamberlik verdik. Onları da görevli olarak gönderdik. Ve biz onlardan her birini diğer insanlardan da üstün kıldık. Peygamberler toplum içerisindeki insanların en seçkinleridir. Aile yönünden, nesil yönünden, soysop yönünden, akıl fikir yönünden, gösteriş yönünden hiçbir şekilde toplumun rezil, kepaze denilebilecek fıtratta ve yaratılışta olanları değildir. Hiçbir peygamberin siması ve tipi bozuk değildir, nefret edilmez. İnsanlar ona bakınca tipi bozuk, bunun peygamberliğini ben kabul etmem diyemez. Her peygamber her yönden seçkin insandır. Her peygamber her yönden Allah'ın seçtiği seçkin kimselerdendir. Evet. 87. ayeti kerime. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَزُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاِشْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Onların atalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bazısını da aynı şekilde yücelttik. Yani bu peygamberlerin atalarından da, çocuklarından da, kardeşlerinden de peygamberler çıkmıştır. Bu isimleri sayılanlar içerisinde aynı anda, aynı dönemde peygamberlik yapanlar da vardır. İbrahim aleyhisselam ile Lut aleyhisselam, Musa ile Harun aynı dönemde peygamberlik yapan kimseler. Aynı bölgede veya yakın bölgede de peygamberlik yapmış olabilirler. İşte Rabbimiz bizim gönderdiğimiz bu seçkin insanlardan, onların kardeşlerinden de, soylarından da değişik peygamberler biz göndermişizdir. Onları da yücelerin yücesi kıldık. Onları da toplum içerisinde en üstün insan seviyesine getirdik. Ve onları da yine hepsini dosdoğru bir yola yönelttik buyuruyor Rabbimiz. 88. ayet. Zalike hüdallahi yehdi bihi men yeşâ'u min ibâdih ve lev eşrakû لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. İşte bu Allah'ın rehberliğidir. Allah kullarına dilediği kimseyi peygamber seçerek onları doğru yola iletir. Dilediği kimselere peygamberlik görevi vermek suretiyle onları doğru yoluna ulaştırır. O, bu Kur'an'la kullarından isteyen kimseleri dilediği şekilde doğru yoluna ulaştırır. Onlar Allah'tan başkalarına ilahlık yakıştırmış olsalardı, o ana kadar yaptıkları bütün iyi şeyler gerçekten boşa gitmiş olurdu. Evet, yeryüzünde kim olursa olsun, Müslüman diyen bir kişi kalkıp da Allah'ın dışında başka güçlere de ilahlık ve tanrılık yakıştırsaydı, yakıştırmış olsaydı bütün amelleri boşa giderdi. Yani Allah'ın dışında başka bir kanun koyucu tanımak, Allah'la birlikte başka bir kanun koyucu tanımak, hayatımızın doğduğumuz andan itibaren ölünceye kadar nasıl yaşayacağımıza hüküm verecek olan Allah'tır. Evet, doğumumuzdan ölümümüze kadar. Ne yapacağımızı tespit eden Allah'tır. Ne yiyeceğimizi, ne yiyemeyeceğimizi tespit eden Allah'tır. Neyi içeceğimizi, neyi içmeyeceğimizi tespit eden Allah'tır. Dolayısıyla hayatın her kademesinde yarattığı mahlukatına yön veren, yaratılışı devam ettiren Allah'tır. İşte bu yüzden Rabbimiz hayata hakim olmayı, hayatta daima hakim güç olarak kendisinin olmasını istiyor. Başka birilerinin karışmasını istemiyor. Hayatımızı 99 bölüme ayırıp bir bölümünü başkalarına, 99'u Allah'a tahsis etsek ne olur? Şirk olur. %50 %50 yapsak yine şirk olur. Kur'an-ı Kerim'de 6000 küsur ayeti kerime var. Hepsini kabul ediyorum. Ama iki ayet hoşuma gitmiyor. Başörtüsü ayeti hoşuma gitmiyor. Baş örtülmemeli bugün. Bir de faiz ayeti. Haccıma gitmişim. Namazımı kılıyorum. Ama bu ikisi hoşuma gitmiyor derse bir kişi ne yapmış oluyor? Allah'a ortak koşmuş oluyor. Allah bu iki kanunu koymayı bilememiş. Ben bu kanunu başkalarının koyduğu kanunla idare etmek ve kapatmak istiyorum diyerek Allah'ın haram kıldığı faizi almaya devam ediyor. Allah'ın Müslüman hanımlarının başlarını örtmeleri gerektiği emrini duymayıp başını açıyor. İşte kişi Allah'ın 6000 küsur emrinin hepsini tutsa, sadece birini kabul etmese, reddetse veya bir başka kanun koyucunun kanunuyla o hayatının o bölümünü idare etse, o kişi şirk koşmuş olacağından ayet-i kerimenin gereğince لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنْ نَعْمَلُهُ diyor. Bir başka ayet-i kerimede. Evet. Burada da وَلَوْ اَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُوا. Evet. Yeryüzünde kim olursa olsun Allah'ın yanı sıra başka kanun koyucu tanırsa, Allah'la birlikte başka kanun koyucu tanırsa bütün yaptığı işlerin hepsi boşa gider. Yapıp ettiği hepsi boşa gider. Dolayısıyla 7'den 70'e, A'dan Z'ye, küçükten büyüğe kadar, hayatımızın doğumundan ölümüne kadar her hadiseyi Allah karışır diyeceğiz. Kanun koyucu Allah'tır. Hayatımızı nasıl tanzim edeceğimizin esaslarını koyan O'dur. Onun dışında başka kanun koyucu tanıyamayız. Tanır isek bütün amellerimiz boşa gider. İşte burada da velev eşrakû lehabita anhum mâ kânû yâmelû. Eğer bir konuda veya birkaç konuda Allah'ın kanun koyuculuğunun yanına bir başka kanun koyucu tanırsak bütün amellerimiz, yapıp ettiklerimiz boşa gider. Tevhid inancından dışarıya çıkmış oluruz, şirke bulaşmış oluruz, şirke düşmüş oluruz. Dolayısıyla bu da en kötü bir durumdur. 89. ayeti kerime. Ulaike allazina ateynahumul kitabe vel hukme ven nubuve fe in yekfur biha haulai fakat vekkelna biha kavmen leysu biha bikafirin. Ama biz onlara kitap, sağlam muhakeme ve peygamberlik bahşettik. Yani gönderdiğimiz bu sayılan peygamberlere, bu sayfa içerisinde sayılan peygamberlere ve sayılmayan nice peygamberlerin hepsine kitap verdik, sağlam muhakeme gücü verdik ve peygamberlik verdik. Eğer bu toplum bu kitap ve peygamberi inkar ederse, evet, pek çok insan peygamber neymiş diyor, peygambere ne gerek varmış diyor, biz aklımızla her şeyi buluruz diyor. Evet, Allah da diyor ki فَاِنْ يَكْفُرُ بِهَا هَا اُولَٰئِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. Evet, inkar edebilir kimileri ama andolsun biz buna karşı Allah'tan gelen gerçekleri örtbas etmeyen bir topluluğu vekil kılmışızdır. Yani inanmayan inanmasın. Pek çok kimse inanmayabilir, inanmadan uzak durabilir ama inanan kimseler vardır. Az da olsa olacaktır. O peygamberlerin etrafında ve çevresinde ona inanan kimseler mutlaka buluna gelmiştir. 90. ayet. Ulaike allazina hedallahu febihudahu muqtadi. Kul la es'alukum alayhi ecra. İn huve illa zikra lil alamin. O peygamberler Allah'ın doğru yola ulaştırdığı insanlardır. O halde sen de onların gittiği doğru yola uy. De ki, ben peygamberlik görevine karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Unutmayın ki o Kur'an bütün insanlığa bir öğütten ibarettir. Tüm peygamberler aynı şekilde ücret istememişler. Tüm peygamberler aynı şekilde ücret talebinde bulunmamışlar. Tüm peygamberler aynı şekilde peygamberlik görevine mahsus belli bir ücret istememiş toplumlarından. Bizim ücretimiz Allah'tandır. La es'elüküm aleyhi ecra. Biz sizden peygamberlik görevine mukabil ücret istemiyoruz demek suretiyle bu gerçeği hepsi vurgulamışlar. Evet, in huve illa zikra lil alemin. Bu Kur'an, son peygambere inen bu son Kur'an, son kitap, bütün insanlığa, bütün kainata bir öğütten ibarettir. Cinler de insanlar da buradan öğütlerini alacaklardır ve almaktadırlar. 91. ayet. Ve ma kaderullahi hakka kadri. İz kalu ma enzelallahu ala beşerin min şeyin. Kul men enzelel kitabellezi ca'e bihi Musa ve nuran ve huden linnâsi tec'alûnehu karatîsa tübdûneha ve tuhfûne kesîrâ ve ullimtum mâ lem te'alemu entum ve lâ âbâukum kulillâhu sümme zerhum fî havzihim yel'abûn. Evet, nitekim Allah'tan gelen gerçekleri örtbas etmeye çalışanların hepsi, kafirlerin hepsi, inanmayanların hepsi, inançsızların hepsi, Allah hiçbir insana hiçbir vahiy ve kitap indirmemiştir derken, insana kitap mı inermiş, vahiy mi olmuş, neymiş o, ne demekmiş o? Biz peygamber kabul etmeyiz. Biz kendi kafamızla, aklımızla her şeyi idare ederiz demek suretiyle, kendi hayatlarının programını kendileri çizmeye çalışanlar. Evet, kafirler böyle diyorlar. Allah hiçbir insana hiçbir vahiy ve kitap indirmemiştir. Bunlar böyle söylemek suretiyle Allah'ı gereği biçimde tanıyamadıklarını ortaya koymuşlardır. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِ. Allah'ı tanımamışlardır. Allah, insanları doğru yola ulaştırmak için değişik zaman ve zeminlerde peygamberler gönderiyor. Kitaplar gönderiyor, doğruları onlara duyuruyor. Ama bu insanlar buna rağmen peygamberleri mucizeleriyle beraber görmelerine rağmen yine de inanmamışlar. Olacak şey mi bu? Allah hiçbir insana hiçbir vahiy indirmemiştir diyerek Allah'ı gereği gibi tanıyamamışlardır. De ki, kim indirdi Musa'nın insanlara bir ışık ve rehber olarak getirdiği ve sizin de parça parça kağıtlar haline koyup işinize geleni gösterip açıkladığınız fakat çoğunu gizlediğiniz o kitap ki? O kitapla size ve atalarınıza bilmediğiniz şeyler öğretilmiştir. Evet, İsrailoğulları Tevrat'ı darmadağın ettiler. Beğendikleri sayfayı kabul ettiler, beğenmedikleri sayfayı yırtıp yeniden sayfa ilave ettiler. Evet, kimi sayfaların üzerine mürekkep döktüler, kararttılar, kendilerinin yazdıkları yeni sayfaları oraya montaj yaptılar. Dolayısıyla yeryüzünde İsrailoğullarının, yeryüzünde Musa'nın neslinden gelen insanların, yani Musa soyundan gelen insanların yaptıkları, ettikleri ortaya konmuş oluyor böylece. Evet, siz işinize geleni gösterip açıkladınız, fakat çoğunu gizlediğiniz kitap vardı ya, Tevrat vardı ya, o kitabı size kim indirdi? Size ve atalarınıza bilmediğiniz şeyler o kitap vasıtasıyla öğretilmemiş miydi? Evet, ey peygamber! Kulillahu summa zerhum fi havzihim yel'abun. Ey peygamber, o ilahi kelamı Allah vahyetmiştir diye haykır. Ve sonra da bırak onlar boş laflarla oyalanıp dursunlar. Yeryüzünde binlerce kafir, milyonlarca kafir istedikleri kadar böyle söylesinler. Allah hiçbir insana vahiy indirmemiştir desinler, fark etmez. Kim ne derse desin fark etmez. Biz İnsanlara doğruyu, gerçeği duyurmak mecburiyetindeyiz. Tevrat Allah tarafından indirilmiştir. Musa Allah'ın gönderdiği bir peygamberdir. Dolayısıyla her dönemde ve her zamanda Allah'ın insanları doğru yola iletmek üzere gönderdiği kitaplar ve peygamberler vardır ve olacaktır. Allah'ın statüsü, Allah'ın sünneti budur. Bu da daima gerçekleşe gelmiştir. Son peygamber Muhammed Aleyhisselam ve son kitap da Kur'an-ı Kerim olarak ortadadır. Kıyamete kadar da bakidir. Öyleyse biz Allah vahyetmiştir, Allah peygamber göndermiştir diyeceğiz ve bırakacağız onları, boş laflarla oyalanmaya devam edecekler. وَهَذَا كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذ۪ي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْزِرَ اُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ 92. ayet-i kerimede ise Rabbimiz şöyle buyurur. Ve bu da bütün kentlerin anası olan Mekke ve çevresinde oturan herkesi uyarman için yücelerden indirdiğimiz bir kitaptır ki feyiz kaynağı geçmiş vahiylerden bugüne kalmış olan doğru adına ne varsa hepsini doğrulayandır. Öteki dünyanın varlığına inananlar bu uyarıya da inanırlar. Namazlarına dikkatli ve devamlı olanlar da işte onlardır. Evet, böylece Rabbimiz bize bu gerçeği de böylece bildirmiş oldu. Yani yeryüzünde Allah'ın insanları hidayete ulaştırabilmesi için son peygamberi kentlerin anası olan Mekke'de göndermiştir. Sadece Mekkelilere değil, tüm aleme, tüm kainata göndermiştir. Evet, bu kitap feyiz kaynağıdır. Geçmiş vahiylerden bugüne kalmış doğru adına ne varsa hepsini de doğrulayıcıdır. Öteki dünyanın varlığına inananlar bu uyarıya da inanırlar. Namazlarına dikkatli ve devamlı olanlar da işte onlardır. 93. ayeti kerime. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِيَ اِلَيَّ وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَاُنْزِلُ مِسْلَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهِ وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ ف۪ي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا اَيْد۪يهِمْ اَخْرِجُوا اَنْفُسَكُمْ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَزَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ Evet, 93. ayet-i kerimede de Rabbimiz buyurur ki Allah hakkında yalan uyduran yahut kendisine hiçbir şey indirilmediği halde bu bana indirilmiştir diyenden daha çarpık zihniyetli veya yaratılış gayesine aykırı hareket eden kim olabilir? Ve Allah'ın indirdiğinin benzerini ben de indirebilirim diyenden daha zalim kim olabilir? Evet, yeryüzünde böyle söyleyen kafirler vardır. Olacaktır, çıkmıştır ve çıkacaktır. Allah diyor ki, böyle kimseler için keşke görseydin onların halini. Bu yaratılış gayesine aykırı hareket edenler, kendilerini ölüm sancıları içinde bulduklarında ve melekler ellerini uzatarak ruhlarınızı teslim edin, Allah'a karşı gerçek olmayan şeyleri söylemenizden ve büyüklenerek onun mesajını inatla küçümsemenizden dolayı bugün alçaklık cezası ile cezalandırılacaksınız diye seslendiklerinde. Evet, bu dünyada sağlığımız yerindeyken söyleyin bakalım. Dine hakaret edin, İslam'a hakaret edin, Allah'a, peygambere hakaret edin bakalım. Dini ne bulursanız hepsini yok etmeye çalışacağız. Bu kararımızla biz kararlıyız demeye bakın bakalım. Ama bir gün mutlaka siz de öleceksiniz. Ölüm melekleri gelecek ve ruhunuzu teslim edin. Tamam, haydi bakalım. Bu dünyadaki yaşadığınız dine, imana, Allah'a, peygambere küfrettiğinizin sonu geldi. Haydın bakalım. Verin canlarınızı dediklerinde. Evet. Allah'a karşı gerçek olmayan şeyleri söylemenizden ve büyüklenerek onun mesajını inatla küçümsemenizden dolayı bugün alçaklık cezası ile cezalandırılacaksınız diye seslenecekler melekler bir gün. Ne yapacaksınız? Melekler o gün o şekilde seslenecek ve sizden canınızı teslim etmenizi isteyecekler. Hani siz güç kuvvet kendinizde sanıyordunuz? Hani siz her zamanda ve her zeminde böylece bağırıp oturacağınızı sanıyordunuz? Bağıramazsınız. Bu iş devamlı sürmez. bu iş devamı sürüp gitmez. Öyleyse sizden önce nice Nemrutlar, nice Firavunlar, nice Allah peygamber düşmanları geldi geçti. Hepsi kafa tuttular. Hepsi Allah'a, peygambere kafa tuttu. Allah'tan gelene kafa tuttu. Onları imha etmek için olmadık çabalarını sürdürdüler ama hepsi gittiler. Siz de gideceksiniz. Mutlaka siz de bir gün yok olacaksınız. Bu dünyadaki fani olan ömrünüz bitecek ve İslam'a karşı, Müslümanlara karşı, peygambere karşı, Allah'a karşı, Kur'an'a karşı yaptığımız düşmanlıklar da bir gün bitecek. Arkanızda nesiller bırakırsanız da, arkanızda torunlar bırakırsanız bile yine de sizin ömrünüz de bitecek ve melekler size ellerini uzatıp canınızı alacaklar. Bu dünyada rezil bir hayatla bitirdiğiniz bu dünyanızı, öbür tarafın başlangıcı da zaten sonucu yok olanım, çok berbat bir hayata başlayarak azapla karşı karşıya kalacaksınız. Haydin bakalım ne yapacaksanız yapın orada. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ Evet. Ve Allah şöyle diyecek o gün. Kıyamet günü mahşer yerinde Allah şöyle diyecek. İşte şimdi bize yapayalnız geldiniz. Tıpkı sizi ilk yarattığımız gibi. Evet. İlk yarattığımızda da yalanızdınız. Annenizden doğduğunuz günde de yalanızdınız, çıplaktınız. Şimdi de yalanız ve çıplak vaziyette geldiniz huzurumuza. Şu anda yalanız vaziyettesiniz. Çevrenizde kimse yok. Korumalarınız yok. Destekçileriniz yok. Şakşakçılarınız yok. Şu anda kendi başınıza geldiniz. Cezalandırılacaksınız. Karşılığını göreceksiniz. Yapıp ettiklerinizin sizi destekleyecek. Sizi hiçbir şekilde kollayıp gözetecek kimse yoktur şu anda. وَتَرَكْتُمْ نَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ Hayattayken size bahşettiğimiz her şeyi arkanızda bıraktınız. Dünyadayken korumalarınız vardı. Dünyadayken değişik finansörleriniz vardı. Dünyadayken sizi destekleyen medyalarınız vardı. Dünyadayken sizi daima önde ve lider olduğunuzu beyan eden pek çok sözcüleriniz vardı. Onların hepsini arkada bıraktınız. Onlar da ayrıca cezalandırılacaklar. Onlar da ayrı olarak tek olarak huzurumuza getirilecekler, geldiler. Şu anda siz yalnız başınasınız. Onların hepsini terk ettiniz. Ne korumalarınız var, ne sözcüleriniz var, ne sizi destekleyen kimse var. Şu anda tek başınızasınız. وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَائِكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ Allah'a ortak olduğunu iddia ettiğiniz şefaatçilerinizi de yanınızda görmüyoruz. Hem Allah'a inanıyoruz diyordunuz, hem de Müslümanların kanına kıyıyordunuz. Hem Ramazan'da Müslümanlara iftar yemeği veriyordunuz, hem de aynı Ramazan içerisinde Müslüman kanı akıtmaya devam ediyordunuz. Yeryüzünde İslam'a karşı, Allah'a karşı, peygambere karşı olanca gücünüzle savaşıyordunuz ama yine de kendinizi Müslüman dostu gibi göstermeye çalışıyordunuz. Dünyadayken şakşakçılarınız vardı. Sizi dindar göstermeye çalışanlarınız vardı. Ne oldu şimdi? Onları da yanınızda göremiyoruz. Onlar da şu anda sizin yanınızda değiller. لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ Gerçek şu ki, dünyadaki hayatımız ile aranızdaki bütün bağlar artık kesilmiştir. Dünyada sizi destekleyenler, dünyada sizin arkanızda gidenler, dünyada siz uyurken uyumayanlar, dünyada sizden fazla sizin gibiş gibi gözükenler. Evet. Var mı böyle kimseler? Pek çok. Adamın gerçekten o taraflı olmadığı belli ama o taraflıyım diye yanıyor, yırtınıyor, çığlık atıyor. Niye? Gerçekten o insanlar onu desteklemek için, oradan menfaatlenmek için, oradan sebeplenmek için bu şekilde bağlı olduğunu beyan ediyor. Evet, gerçek şu ki dünyadaki hayatınız ile Aramızdaki bütün bağlar artık kesilmiştir. Dünyadaki destekçileriniz yok. Dünyadaki finansörleriniz yok. Dünyadaki medyanız yok. Dünyadaki sizi büyük sayanlar ve saydıranlar yok. Bütün bağlar kopmuştur, kesilmiştir. Dostluğunu ve ilahlığını iddia edip durduğunuz her şey de sizden kaybolmuştur artık. Tanrı olarak kabul ettiğiniz, Rab olarak kabul ettiğiniz, hayatınızı tanzim ettirmek üzere, hayatınızı tanzim etmek üzere ayar aldığınız kanun koyucu durumunda olanların hiçbiri de yok bugün. Destekleyenlerin hiçbiri yok. Şakşakçıların hiçbiri yok. Hiçbir şekilde size faydaları da yok, kendileri de ortada yok. İşte böylece Rabbimiz Allah'ın yanı sıra başka güçleri de tanrılık veya Rablık olarak kendilerine güç görenlerin durumlarını da bu şekilde açıklamış oluyor. Dolayısıyla yeryüzünde hem Allah'ı tanıdığını iddia edip hem de Allah'la birlikte başka kişilerin de, kurumların da, şahısların da tanrılıklarını, ilahlıklarını, Rablıklarını kabul edenlerin durumlarının bu şekilde kıyamet günü mahşer yerinde boşa gideceğini, yalnız kalacaklarını bize bildirmiş oluyor. Öyleyse bu dünyada günahımız olabilir, kusurumuz olabilir ama şirke düşmemeliyiz. Şirkin içerisine bulaşmamalıyız. Şirke asla razı olmamalıyız. Tevhid inancı üzere hayatımızı sürdürüp devam ettirmeliyiz. Tevhid her konuda 7'den 70'e her mevzuda, her zamanda ve her zeminde Allah'tan başka kanun koyucu tanımamak demektir. Yapacağımız her işi Allah'a danışmak demektir. Vereceğimiz her bir karara Allah ne diyor diye sormamız gerekir. İşte böyle olursa tevhid inancı üzere oluruz. Bu inanç üzere de ölürsek şirke bulaşmadan ölmüş oluruz. Günahlarımız varsa da Allah affedeceğini beyan buyuruyor. Siz büyüklerden sakınır iseniz ben de küçüklerinizi silip süpüreceğim buyuruyor Rabbi Zülcelal'imiz. İşte böylece biz de inancımızı tevhid inancı olarak yaşamak durumundayız. Tevhid inancıyla hayatımızı devam ettirmek durumundayız. Böylece En'am suremizin 82. ayet-i kerimesinden itibaren 94. ayet-i kerimesini de bugünkü dersimizde hep birlikte anlatmış olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde En'am suresinin 95. ayet-i kerimesinden itibaren konumuza devam ederiz. En'am suresini anlatmaya devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eve gelip girer.